أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Siratun Nebeviyye isimli kitabının birinci cildinin 306. sayfasından devam ediyoruz. Tabarani Rahimahullah Cübeyr İbnül Nüfeyr radıyallahu anhudan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz bir gün El-Miktat İbni El-Esved'in yanında oturuyorduk. Yanımıza bir adam geldi. Biz onun söylediklerini dinledik. Adam Miktat'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören şu gözlere ne mutlu. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki, senin gördüğün şeyleri görmüş olmamızı ve senin şahit olduğun şeylere şahit olmamızı isterdik dedi. Bunun üzerine Miktat radıyallahu anhu adama yönelerek şöyle cevap verdi. İnsanı Allah'ın kendisinden galip eylediği şeyin kendisine hazır edilmesini temenni etmeye sevk eden şey, o şeyin kendisi hakkında nasıl hayır mı, şer mi olacağını bilmemesidir. Vallahi bir takım insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiler. Onu gördüler. Fakat Allah Celle Şanuhu onları yüzüstü cehenneme kapatmıştır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne katıldılar ne de onu tasdik ettiler. Sizden herhangi biriniz Nebinizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirdiği şeyleri tasdik ederek Rabbinizden başkasını ilah olarak tanımamanız ve bu sebeple sizden başkalarının başına gelen musibetten kurtulmanızdan dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamd etmez mi? Allah'a yemin ederim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerden herhangi birisinin gönderildiği fetret ve cahiliyetin en şiddetli zamanında gönderilmiştir. Cahiliye, putlara tapınmak, bilgisizlik ve sapıklık gibi İslam'dan önceki Arapların içerisinde bulunduğu durumdur. Fetret ise içerisinde peygamberlerin gönderilmesine ara verilen zamandır. Bu hadiste kastedilen fetret, Hazreti İsa aleyhisselam ile Hazreti Muhammed aleyhisselam arasındaki geçen devirdir. Cahiliye halkı putlara ibadet etme dinini en üstün bir din görmezlerdi. Bu sebeple o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hak ile batılı ve inançları ayrı olan, ana baba ile evladı, kendisiyle birbirinden ayıran bir kitap ile geldi. Hatta kişi, ana babasını yahut bir evladını veya kardeşini kafir olarak görüyordu. Halbuki, Allah azze ve celle, ateşe girenin gerçekten helak olduğunu bildiği için onun kalbinin kilidini imana açtı. Dolayısıyla o kimse yakın akrabasının ateşte olduğunu ve Allahu Teala'nın şu ayetini bile bile sevinç içinde olamazdı. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurdu. Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin sururu, sevinci olacak iyi kimseler ihsan et ve bize takva sahiplerini imam yani önder yap. Furkan suresi 74. ayeti kerime. Müslim'in rahimahullah Ebu Hureyre'den rivayetine göre Ebu Cehil lanehullah şöyle demiş. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki onu bunu yaparken görürsem mutlaka boynuna basarım yahut mutlaka yüzünü toprağa gömerim dedi. Az sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken onun yanına vardı. Boynuna basmak niyetinde idi. Fakat birdenbire onu bırakıp geri döndüğünü ve elleriyle korunduğunu gördüler kendisine. Sana ne oldu denildi. Gerçekten onunla benim aramda ateşten bir hendek, korkunç bir şey ve bir takım kanatlar var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eğer bana yaklaşmış olsaydı melekler onun birer birer uzuvlarını koparırlardı buyurmuştur. Ravi demiştir ki bunun üzerine Allah Azze ve Celle Ebu Hureyre radıyallahu anhunun hadisinde midir? Yoksa kendisine oluşan bir şey midir? Bilmiyoruz. Hayır, gerçekten insan kendisini zengin görünce azar. Hiç şüphe yok ki dönüş Rabbinadır. Bir kulu namaz kılarken men eden kimseye ne dersin? Ya hidayet üzere ise veya takvayı emrederse ne dersin? Yalanladı ve dönüp gitti ise ne dersin? Bilmez mi ki Allah görüyor Celle Şanuhu? Hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka alnına yapışacağız, yalancı, günahkar alnına. O meclisini çağırsın da biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme. Alak suresi 6. ve 19. ayetler arasını indirmiştir Celle Şanuhu. Ubeydullah rahimahullah kendi hadisinde bunu ziyade etti ve ona ne emretti ise emretti dedi. İbnül Abdülala da meclisini yani kavmini çağırsın ibaresini ziyade etti. Fethül Bari adlı eserinde İbn Hacer rahimahullah şöyle diyor. Ebu Cehil hakkındaki azap tehdidi şiddetli olmuştur. Bunun misli kendisi namazda olduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına develerin eşlerini yani ceninin ana rahmindeki zarını atan Akabetül İbn Ebi Muayt hakkında vaki oldu denilse de bu böyle değildir. Bunun sebebi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken her ne kadar onların her ikisi de mutlak manada ona eziyet etmede birlik olsalar da Ebu Cehil bu hareketiyle Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tehdit etmiş, ona itaat eden kimseler yanında iddiada bulunmuş ve mübarek boyunlarına basma isteğini açıkça söylemişti. Onun bu iddiasında gerçekten onu yapması halinde cezanın hemen verilmesi gerektiren bir aşırılık vardır. Zira develerin eşlerinin necisliği tahakkuk etmemiştir. Hakikaten Akabet ibn Ebi Muayt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ve fiilinde ona iştirak edenler hakkındaki bedduaları sebebiyle cezalandırıldı da hepsi de Bedir günü katledildiler. Hakim rahimahullah Ebu Abdullah'ın Halid İbn-i Said radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Halid şöyle demiş. Said İbn-i As İbn-i Umeyye hastalanmıştı. Bu sebeple eğer Allah Celle Şanuhu bana şu hastalığımdan dolayı şifa verir de beni ayağa kaldırırsa Mekke havalisindeki İbn-i Ebi Kebşe'nin İbn-i Ebi Kebşe sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselam kastedilmektedir. Araplar bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi süt babasına nispet ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın süt babasının lakabı Ebu Kebşe'ydi. Evet, Mekke havalisinde İbn-i Ebi Kebşe'nin ilahına asla ibadet edilmeyecek. Subhanallah, subhanallah. Müşrikin bu şekilde nezretmesi, müşriklerin kendilerinin hak üzere olduklarına ne derece güvendiklerine delalet ediyor. Bu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliye inancını değiştirme hususunda karşılaşmış olduğu güçlüğü anlatmaktadır. Halid ibn-i Said radıyallahu anhu babasına yapmış olduğu bu beddua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bu dine karşı olan halis ve şiddetli sevgilerinin belirtisiydi. Bunun üzerine Halid radıyallahu anhu o anda ey Allah'ım ona şifa verip de ayağa kaldırma karşılığında bulunmuş. Az sonra da Said İbnül As bu hastalığından ötürü vefat etmiş. Subhanallah. Babasına beddua ediyor. Hakim rahimahullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Abdullah, Allah Azze ve Celle'nin onlar hem insanları peygamberden vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşır, davetine icabet etmezler ayeti kerimesi hakkında. En'am suresi 26. ayeti kerime. Evet, bu Ebu Talib hakkında nazil oldu. O, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin eziyet etmelerine engel olur, hem de kendisi onun Allah katından getirdiği şeylerden uzaklaşır, icabet etmezdi demiştir. Buhari rahimahullah, Kays İbni Ebi Hazim radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Kays, Said İbni Amr'ı Küfe mescidinde, "Vallahi ben Ömer Müslüman olmazdan önce Müslüman olduğum için tahkir etmek ve İslam'dan dönmeye mecbur etmek için Ömer'in beni sımsıkı bağladığını hatırlıyorum. Şayet sizin Osman'a yaptığınız şey sebebiyle bir kimse ayrılacak olsaydı elbette ayrılması yerinde olurdu." derken işittim demiştir. Tirmizi'nin rahimahullah Enes radıyallahu anhu'den rivayetine göre Muşarun ile şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim Allah yolunda korkutulduğum kadar hiç kimse korkutulmadı. Ve Allah yolunda bana eziyet edildiği kadar hiç kimseye eziyet edilmedi. Üzerimden gecesi ve gündüzüyle 30 gün geçti ki bana ve Bilal'e Bilal'in koltuğunun gizlediği, yani koltuğunun altında taşıyacağı kadar bir şeyden başka ciğeri bulunan bir yaratığın yiyebileceği bir yiyecek yoktu." buyurmuştur. Bu hadisin manası şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Bilal radıyallahu anhu olduğu halde Mekke'den kaçmak üzere çıktığı zaman Bilal'in yanında yiyecek olarak koltuğunun altında ancak taşıyacağı kadar bir şey vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatmak istiyor. Ebu Ya'la el-Musili rahimahullah, Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Kureyş müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu görüşmek üzere Darun Nedve'de toplandılar. Birisi, "Sihri, kahinliği ve şiiri en iyi bilene bakınız. Topluluğumuzu parçalayan, düzenimizi bozan ve dinimize dil uzatan şu adama varıp onunla görüşsün ve vereceği cevabı dinlesin." dedi. Kureyş müşrikleri, "Utbe İbni Rebi'a'dan başka onunla konuşabilecek uygun bir kimse bilmiyoruz." dediler. Müşrikler, "Sen, ya Ebu Velid, git onunla konuş." dediler. Bunun üzerine Utbe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mi daha hayırlısın yoksa baban Abdullah mı?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyip sustu. Utbe bu defa, "Sen mi daha hayırlısın yoksa Abdülmuttalip mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sükut etti. Bunun üzerine Utbe, "Şayet onların senden daha hayırlı olduğunu söyleyeceksen, muhakkak ki onlar da senin ayıpladığın ilahlara ibadet ediyorlardı. Yok eğer senin onlardan daha hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, konuş da söylediğin sözünü duyalım." Ancak Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir bela görmedik. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Cemaatimizi parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın, bizi Araplar arasında rezil rüsva eyledin. Hatta Araplar arasında Kureyş'in içinde bir sihirbaz, bir kahin çıktı dedikoduları dolaşmaya başladı. artık birbirlerimizi yok edinceye kadar kılıçlarla birbirimize girmek suretiyle dişi develerin saldırışı gibi bir başkasından başka yapacak bir şey kalmadı. Artık birbirimizi yok edinceye kadar kılıçlarla birbirimize girmek suretiyle dişi develerin saldırışı gibi bir baskından başka yapacak bir şey kalmadı. Ey adam, eğer mala ihtiyacın varsa seni Kureyş'in en zengini yapıncaya kadar kendi mallarımızdan sana mal verelim. Yok eğer amacın evlenmekse Kureyş'ten dilediğin kadını seç, seni 10 kez evlendirelim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe'ye, Allah ona lanet etsin, söyleyeceklerini bitirdin mi dedi. Utbe de mel'un, evet bitirdim cevabını verdi. Ravi rivayetine devamla diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şayet yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına gelen şiddetli azap gibi bir azap ile uyarıyorum kavline varıncaya kadar. Hamim, bu Kur'an Rahman Rahim tarafından indirilmedir. Fussilet suresi 1. ve 2. ayeti kerimelerini okudu. Bundan sonra Utbe, yeter, yeter, bundan başka söyleyecek bir şeyin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok cevabını verdi. Sonra Utbe, Kureyşli müşriklerin yanına dönünce, ona ne haber getirdin anlat bakalım dediler. Bunun üzerine Utbe, sizin ona söyleyeceğinizi düşündüğüm her şeyi ona söyledim dedi. Müşrikler, sana cevap verdi mi dediler. Utbe, evet, evet. Cevap verdi dedi ve şunu ilave etti. Kabe'nin sahibine yemin ederim ki söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Şu kadar var ki o şöyle dedi. Ancak onu anladım. Sizi Ad ve Semud kavminin şiddetli azabı gibi bir azap ile uyarıyorum. Kureyş müşrikleri Utbe'ye sana yazıklar olsun. Bir adam seninle Arapça olarak konuşuyor, sen onun ne söylediğini anlayamıyorsun dediler. Utbe, vallahi söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ancak azap kelimesi hariç dedi. Subhanallah. Olgun ve mükemmel bir davetçi, yaşadığı dönem içinde İslam'ın ve Müslümanların maslahatı için düşmanlarla karşılıklı görüşme kapısını kapatmamalıdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kimseyle ikili görüşme kapısını hiçbir zaman kapatmıyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi görüşmesi olursa olsun hakkı söyler, Allah azze ve celle'ye davet eder ve İslam'ın ve Müslümanların maslahatını gözetir, yerine getirirdi. Tirmizi'nin rahimahullah, Urvetü ibn-i Zübeyir ibn-i Avvam radıyallahu anhum'dan rivayetine göre, Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir. Kaşlarını çattı ve yüz çevirdi. Abese suresi 1. ayeti kerime. Ama Abdullah ibn-i Ummu Mektum hakkında indirildi. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ya Resulallah, beni irşad et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ise müşriklerden bir adam vardı. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amadan yüz çevirip ötekine yönelmekte ve söylediklerimde herhangi bir zarar görüyor musun demekteydi. O da hayır diyordu. İşte ayet bu olay hakkında indirildi. Bu olay, davet açısından sonuna kadar ibret alınması gereken bir olaydır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu olayı tescil etmiştir. Çünkü o, Allah Azze ve Celle'ye davet konusunda sürekli tekrarlanacak bir örnek teşkil ediyordu. Bu tür olaylar, yüksek derecede yapılan hatalardan biridir. Zira davetçiler, devamlı olarak, bazen davete icabet edenlerin haklarını ihmal edebilirler. Halbuki çoğu zaman yenilere verilen değer kadar yeni kimseler davete karşılık vermez. Önemli bir sıfat olan imana değer verme özelliği yitirilmiş olur. İslami amelin önde gelen prensiplerinden biri kazanç elde etmeyi düşünür hale gelmektir. Bu ise asıl elde bulunan ana sermayeyi yitirme anlamına gelir. Sonra halkın önder ve liderlerine doğru erken yönelme arzuları İslam'da asıl değildir. Geçerli olan adete göre ümmet içinde hakiki önderlik ve komutanlık teşkili için katılanlar üzerinde ısrarla durmaktır. Önemli olan ruhların mele-i alaya bağlı kalması için vacip olan kesintisiz olarak davetin içinde olanlara ve cemaatin saflarının sağlamlığına dikkat etmektir. Tabarani rahimahullah ve Ebu Ya'la'nın rahmetullahi aleyh Akil ibni Ebu Talip'den radıyallahu anhu rivayetlerine göre Akil şöyle demiştir. Kureyş Ebu Talip'in yanına gelerek, ey Ebu Talip, gerçekten kardeşinin oğlu avlularımızın ve meclislerimizin içine kadar geliyor ve bizi rahatsız edecek şeyler söylüyor. Şayet onu men edebilirsen bunu yap dediler. Bunun üzerine Ebu Talip bana, ya Akil, amcanın oğlunu bana getir dedi. Ben de gidip onu Ebu Talip'in evlerinden birinden çıkardım. Sonra içerisinde yürümek için gölgelik bir şey arayarak benimle birlikte yürüyerek geldi. Fakat gölgelikli bir şey bulamadı. Nihayet Ebu Talip'in huzuruna vardı. Ebu Talip ona, sallallahu aleyhi ve sellem, ey kardeşimin oğlu, vallahi bana davandan vazgeçme hususunda itaat ettiğini görmedim. Fakat kavmin gelmiş, senin Kâbelerine ve meclislerine varıp kendilerine onları rahatsız edecek şeyler işittirdiğini iddia ediyorlar. Eğer onlardan uzak durmayı kabul edersen bunu yap dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini semaya dikerek, vallahi amca dedi, ben kendisiyle gönderildiğim davayı bırakmaya sizden birinizin şu güneşten bir parça koparıp ateş yakmasından daha muktedir değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle sizin güneşten herhangi bir parça koparıp da onunla ateş yakmanız nasıl imkansız ise benim de kendisiyle gönderildiğim davayı bırakmam o şekilde imkansızdır demek istemiştir. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muradını daha iyi bilendir. Sonra Ebu Talip müşriklere, vallahi kardeşimin oğlu hiçbir zaman yalan söylememiştir. Artık güle güle dönüp gidebilirsiniz dedi. Tirmizi'nin Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhu'den rivayetine göre Ebu Cehil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, biz senin şahzını tekzip etmiyor, ancak getirdiğin dini yalanlıyoruz dedi. Ve bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, onlar seni tekzip etmiyor, fakat zalim kafirler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Ayeti kerimesini indirdi. En'am suresi 32. ayeti kerime. Vahiy kesilmesi, arkasından inzar emri, hemen arkasından gizli ve ferdi davet, peşinden toplu ve aşikare davet, derken Habeşistan'a yapılan hicretler, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer İbn-i Hattab'ın Müslüman olmaları, bunlar bi'setten sonra meydana gelen 6 yıllık olayların en önemlilerindendir. Vahyin kesintiye uğraması olayı, racih olan kavle göre 6 ay veya birkaç gün devam etmiştir. Sonra, ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk da sana inanmayanları Allah'ın azabı ile inzar et. Müddessir suresi 1. ve 2. ayetler nazil oldu. Bu ayetlerin nüzulundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli ve ferdi olarak davet görevine başladı. Bu hal 3 yıl devam etti. Sonra açık davetle emrolundu. Bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akraba ve aşiretinden başlayarak davetini açığa vurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi davet, eğitim, talim ve ibadet için gizli bir mekan olarak Darul Erkam'ı merkez olarak kullanmaya başladı. Çünkü Kureyş müşriklerinin zulüm, işkence ve direnişleri giderek şiddetlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Darul Erkam'ı merkez edilmesi Bi'setin 5. yılının başında olmuştur. 5. senenin Recep ayında ilk sahabi kafilesi Habeşistan'a hicret ediyordu. Onlar 12 erkek ve 4 kadından meydana geliyorlardı. Aynı yıl Şevval ayında kendilerine Kureyş'in Müslüman olduğu söylentilerinin gelmesi üzerine bunlar geri dönmüştü. Ama böyle olmadığını anlayınca bir kısmı tekrar Habeşistan'a döndü. Bir kısmı da gizli olarak Mekke'ye ve civarlarına girdiler. Kureyş'in zulüm ve işkenceleri daha da artmıştı. Bunun için Habeşistan'a ikinci kez hicret olayı yaşandı. Bu hicrete iştirak edenler 83 erkek, 18 veya 19 kadından oluşuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla ikinci hicret birden fazla olmuştur. Raci olan kavle göre Hamza ve Ömer radıyallahu anhuma'nın Müslüman olmaları Habeşistan'a yapılan ikinci hicretten sonra veya Bi'setin 6. yılından sonraya rastlamıştır. Nakledilen rivayetler Ömer radıyallahu anhu'nun erkek olarak 39, kadın olarak 23. kişiden veya erkek olarak 40, kadın olarak 11. kişiden yahut da 33. kişiden sonra Müslüman olduğunu zikrediyor. Bu rakamlarla Habeşistan'a hicret eden sahabi sayısının araları birleştirilirse tamamının yaklaşık olarak 100 kişi civarında olduğunu anlarız. Ömer radıyallahu anhu'nun İslamiyet'i kabulü ya 2 hicret arasında olmuş ve bu sebeple İslami davetin yayılış ya da 2. hicret esnasından önce meydana gelmiştir. Lakin 2. hicret olayı defaten olmakta ve bu hicrete iştirak edenlerin sayısı zikredilen makamlardan oluşmaktadır. Ömer radıyallahu anhu Müslüman olmadan evvel Müslümanlar Kabe civarına namaz kılamazlardı. Ömer radıyallahu anhu İslam'a girince o Kureyşlilerle mücadeleye girişti. Hatta kendisi Kabe'de namaz kıldı ve onunla birlikte Müslümanlar da kıldılar. Çünkü Müslümanlar Ömer radıyallahu anhu ve Hamza'nın radıyallahu anhumanın İslam'a girişiyle kuvvet bulmuşlardı. Artık açıkça Kur'an okuyabiliyorlardı. Halbuki bundan önce Kur'an'ı açıkça okumak mümkün olamıyordu. Bundan sonra İslam giderek yayıldı ve Müslümanların sayısı günden güne çoğalmaya başladı. Hakimin rahimahullah Osman İbnül Erkam radıyallahu anhu'den rivayetine göre Osman şöyle diyormuş. Ben İslam'a giren 7 kişiden biriydim. Babam da 7 kişinin 7.'si olarak Müslüman olmuştu. Evi Safa tepesindeydi. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam döneminde içinde kaldığı evdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a bu evde çağırırdı. Binaenaleyh orada birçok kimse Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi gecesi bu evde Allah'ım şu iki adamdan Ömer İbn Hattab veya Amr İbn Hişam'dan sana en sevgili olanı ile İslam'ı aziz kıl diye dua etti. Hemen ertesi gün sabah erkenden Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu gelerek Erkam'ın evinde Müslüman oldu. Sonra hep birlikte evden çıktılar. Açıktan açığa tekbir getirerek Kabe'yi tavaf ettiler. Erkam'ın evi Darul İslam diye isimlendirilir, anılırdı. Zikredilen bu hadis, Erkam'ın evinin merkez edilişinin İslam'ın ilk günlerine dayandırıldığına işaret etmektedir. Çünkü Erkam, İslam'a giren 7 kişinin 7.'siydi. Evi de gizli ve ferdi davete mekanlık ediyordu. Buna göre bu durumda Darul Erkam'ın merkez edinilmesi çok daha öncelerine dayanması gerekiyor. Ömer İbn Hattab'ın bu evde Müslüman olması Darul Erkam'ın daha önceden davetin merkezi olarak kullanıldığını göstermektedir. Doktor Mustafa Sibai rahimahullah şöyle diyor. Davetçiler davetlerine olan imanlarını arttırmak, davetin metodlarını, uslup ve adabını öğretmek için muhtelif aralıklarla mutlaka her gün veya her hafta yardımcılarıyla bir araya gelmelidirler. Ancak kendisi veya cemaati hususunda onlarla alenen bir araya gelmekten korkulduğu zaman batılın askerlerinin sırlarını toplayıp hepsinin işini bitirmemesi veya kendisine karşı zulüm ve işkencelerini arttırmamaları için onlarla gizlice bir araya gelmesi gerekir. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Darul Erkam'ı merkez olarak kabul etme düşüncesinden içerisinde davetçilerin üstlenmesi için davet merkezlerinin bulunmasının zaruri olduğu sonucuna varıyoruz. Habeşistan'a hicret. Müslümanların gördükleri eziyetler şiddetlenmiş, onlardan bir kısmını himaye edenler olmuşsa da bir kısmı korumasız kalmıştı. Korumasız kalanların ibadet hürriyetini elde edebilmeleri için bir ümit kaynağı doğmuş, adil bir hükümdarın yönettiği Habeşistan'a hicret fikri ortaya atılmıştı. Bu sıralar Ömer ve Hamza radıyallahu anhuma müşriktiler. Hazreti Muhammed aleyhisselama peygamberliğin gelmesinin 7. yılında müşriklerin ekonomik ablukasından önce Habeşistan'a hicretin başladığı sıralarda ise yeni Müslüman olmuşlardı. Ömer ve Hamza'nın radıyallahu anhuma'nın Müslüman olmalarıyla birlikte ortaya çıkan yeni durum Kureyş'i yeni düşünce ve tuzaklara yöneltmişti. Müslümanlara uyguladıkları ekonomik abluka bu tuzaklardan biriydi. Kafirler her vesileyle Müslümanlar üzerinde değişik eziyet metotları uyguluyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise hac mevsimlerinde gerek toplu gerekse ferdi olarak karşılaştığı insanlara İslam'ı tebliğe devam ediyordu. Habeşistan'a ilk hicret, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin gelişinden sonraki 5. senede olmuştu. Bu ilk hicrette Habeşistan'a 12 erkek ve 4 kadın sığınmıştı. Bunlardan bazıları Necm suresinin okunması sırasında müşriklerin secde ettiği haberi üzerine Mekke'ye geri döndüler. اَفَرَعَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى ayeti kerimesi geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ismi zikredilen bu putların hiçbir işe yaramayacağını ibadete ve secdeye layık sadece Allah azze ve celle'nin olduğunu bilip bildirmek için Allah azze ve celle'ye secde etti. Bu putların isimleri zikredildiğinden dolayı da kafirler secde ettiler. İşte bir şaia ortaya çıktı ki bütün Mekke'nin müşrikleri İslam'a girdiler diye. Bu haber üzerine Habeşistan'a hicret etmiş olan kişiler Mekke'ye geri döndüler. Ancak orada durumun daha da şiddetlenmiş olduğunu görünce Habeşistan'a ikinci kez hicret edildi. İkinci hicrette gruplar halinde 83 erkek, 19 veya 18 kadın Habeşistan'a gitti. Taberani rahimahullah, Abdullah İbni Amir İbni Rabia'dan, o da annesi Leyla'dan rivayet etmiştir. Ömer İbni Hattab, Müslüman oluşumuza en fazla öfkelenip şiddet gösterenlerin başında geliyordu. Habeşistan'a gitmek üzere hazırlandığımızda Ömer radıyallahu anhu yanımıza geldi. Devemin üzerinde hareket etmek üzereydim. Bana, ey Ümmü Abdullah nereye diye sordu. Dinimiz yüzünden bize eziyet ettiniz. Eziyet görmediğimiz bir yere Habeşistan'a gidiyoruz dedim. Ömer radıyallahu anhu, Allah yoldaşınız olsun diyerek gitti. Kocam Amir bin Rabia yanıma geldiğinde Ömer'in gösterdiği merhameti anlattım. Bana, onun Müslüman olacağını mı sanıyorsun? Allah'a yemin ederim ki Hattab'ın eşeği Müslüman olursa o da Müslüman olur. Dedi. Subhanallah. Bu da Habeşistan'a yapılan ilk hicrete kadar Ömer'in henüz Müslüman olmadığını göstermektedir. Taberani rahimahullah, Cafer radıyallahu anhu'den ve arkadaşlarından önce Habeşistan'a ilk hicret edenlerin isimlerini Uruç'dan naklediyor. Sübeyr ibn el-Avvam, Sehl bin el-Beda, Amir bin Rabia, Abdullah bin Mes'ud, Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, yanında eşi olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Rukayya olduğu halde, Osman bin Maz'un, Mus'ab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe bin Atebe, hanımı Sehle binti Süheyl ile birlikte, Sehle Habeşistan'da doğum yapmış, Muhammed bin Ebu Huzeyfe'yi dünyaya getirmiştir. Ebu Sibre İbni Ebi Rahm, eşi Süheyl'in kızı Ümmü Kulsum ile birlikte. Ebu Seleme bin Abdülesed, eşi Ümmü Seleme ile birlikte. Bukhari rahmetullahi aleyh, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Necm suresi okunduğunda, Peygamber aleyhissalatü vesselam secde etmiş, onunla birlikte Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar da secdeye kapanmıştı. İşte bu secde ediş haberinin ardından Kureyşliler ve yandaşlarının Müslüman olduğu şayiası çıkmış, bu yüzden muhacirlerden bazıları yeniden Mekke'ye dönmüş, ancak şayianın doğru olmadığını anlayınca bunlardan bir kısmı tekrar hicret etmiş, bir kısmı ise Mekke'de kalıp gizlenmişlerdi. Taberani ve El-Bezzaz'ın rahimahumullah, Umeyr bin İshak radıyallahu anhu'dan rivayet ettiklerine göre Cafer radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet edilmekten korkulmayan bir yere gitmek için senden izin istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu hususta izin verince Necaşi'nin yanına gitmiştir. Umeyr dedi ki, Amr bin el-As bana şöyle dedi radıyallahu anhu. Cafer ve arkadaşlarının Habeşistan'da güvenlik içinde olduğunu görünce Cafer'i kıskanarak şöyle dedim. Bunu ve arkadaşlarını konuk etmeyesin. Necaşi'nin makamına varıp Amr ibn As'a izin var mı dedim. Bana izin verdi. İçeriye girdikten sonra bizim yurdumuzda bu adamın amcasının oğlu var. İnsanların tek bir ilahı olduğuna inanıyor. Allah'a Subhanahu ve Teala andolsun ki o ve ashabından bizi kurtarıp rahatlatmazsan bundan sonra ebediyen ne ben ne de arkadaşlarım Kızıldeniz'i aşıp sana gelmeyiz. O nerede şimdi diye sordu. Dedim ki o benimle gelmez. Ancak senin bir elçin onu buraya getirir. Yanıma bir elçi kattı. Onu arkadaşlarıyla birlikte oturuyor bulduk. Elçi onu davet edince bizle birlikte geldi. Kapıya vardığımızda Amr ibn As'a izin ver diye seslendim. O da arkamdan Allah'ın cemaatine izin ver diye seslendi. Necaşi onun sesini işitti ve benden önce ona izin verdi. O içeriye girdikten sonra ben de girdim. Necaşi, rahimahullah, tahtında oturuyordu. Amr bin el-As anlatıyor. Gittim ve önünde oturdum. Cafer'i arkamda bıraktım. Cafer'in adamlarından her iki kişi arasına kendi adamlarından birini yerleştirdim. Necaşi, konuşun dedi. Dedim ki, senin yurdunda bir adam var ki, o adamın amcasının oğlu bizim yurdumuzdadır. O adam insanların yalnız bir ilahı olduğunu sanıyor. Eğer sen onun ve ashabının önünü kesmezsen, ne ben ne de arkadaşlarım bundan böyle Kızıldeniz'i aşıp yanına gelmeyiz. Cafer, amcamın oğlu doğru söylüyor ve ben onun dinindenim deyince Necaşi bir çığlık attı ve öyle mi dedi. Sonunda dedim ki, Habeş oğlu neden susuyor? Necaşi, o Musa'ya gelen Cibril mi diye sordu. Necaşi, Meryem oğlu İsa hakkında ne söylüyorsunuz? Dedi. Cafer, onun Allah'ın ruhu ve kelimesi olduğunu söylüyoruz dedi. Yerden bir şey aldı, sonra... Bu söyledikleriniz yanlış değil. Şayet buradaki hükümranlığım olmasa idi, peşiniz sıra size gelir, tabi olurdum, dedi. Bana şöyle dedi, senin ya da ashabından herhangi birinin ebediyen yanıma gelmeyecek olmasına aldırmam. Bunu Amr'a söylüyor. Sonra Cafer radıyallahu anhu'ya, sen yurdumda güvenlik içindesin. Sana kim vurursa onu öldürürüm. Sübhanallah. Sana kim kötü söz söylerse onu ağır bir şekilde cezalandırırım. Kapıdaki nöbetçisine de hanımımla beraber olduğum zamanlar dışında bu adam ne zaman yanıma gelmek isterse onu al, içeriye al diye emir verdi. Sübhanallah. Amr ibn As anlatıyor radıyallahu anh. Tabi o zaman müşrikti. Daha sonra dağıldık. Cafer'den daha çok karşılaşıp görüşmek istediğim kimse yoktu. Bir defasında yolda karşıma çıktı. Arkasına baktığında kimsenin olmadığını gördüm. Daha sonra kendi arkama baktım. Yine kimseyi göremedim. Ona yaklaşarak şöyle dedim. Biliyor musun, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'nin kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum. Bana Allah sana hidayet etmiş, o halde dininde sebat göster dedikten sonra bırakıp gitti. Daha sonra arkadaşlarının yanına gittim. Beni onunla görmüş olacaklar ki, üzerime bir aba veya örtü örterek her yerimi kapadılar. Bir o taraftan, bir öteki taraftan kafamı çıkarmaya çalışıyordum. Çabalarken üzerimdeki bütün giysiler düştü. Oradan geçen bir Habeşli kadının örtüsünü alarak avret mahallimi örttüm. Sonra Cafer'in yanına gittim. Bana bu halin ne diye sordu. Ona üzerimdeki her şeyi aldılar. Bir Habeşli kadından örtüsünü alarak avret mahallimi kapattım dedim. Cafer bu sözlerim üzerine dışarı fırladı. Peşi sıra ben de gittim. Kralın kapısına geldiklerinde nöbetçiye bana izin ver dedi. Nöbetçi o şimdi ailesiyle beraber diyerek izin vermedi. Daha sonra içeri girmelerine müsaade etti. Cafer, Amr dinim de bana tabi oldu. Necaşi, sahi mi Amr? Evet, söylediği doğrudur dedi. Necaşi oradakilerden birine, onunla beraber git. Herhangi bir şey yaparsa ona bir şey söyleme, fakat yaptıklarını yaz. Geldi ve dedi ki, ben söylemeye, o yazmaya başladı. Su kabıda dahil her şeyi yazdım. Necaşi, şayet onların malını kendi malıma katmak isteseydim, yapardım dedi. Tabarani'nin, rahimahullah, İbn-i Şihab radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre, Habeşistan'a hicret edip, Bedir Savaşı sonrasına kadar orada ikamet edenler arasında Şurahbil bin Abdullah bin Hasene de bulunmaktadır. Hasene onun annesinin ismidir demiştir. Tabarani Ebu Musa'dan radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer ibn Ebi Talib ile birlikte Necaşi'nin yanına gitmemizi emretti. Bunu haber alan Kureyşliler Amr ibn As ve Ümare bin Velid'i topladıkları hediyelerle birlikte Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi'nin yanına vardıklarında hediyeleri takdim ettiler. Necaşi hediyeleri kabul etti. Sonra önünde secdeye kapandılar. Daha sonra Amr ibn As şöyle dedi. Yurdumuzda bazı kimseler dinimizi terk ettiler. Onlar şimdi senin topraklarındadırlar. Necaşi, benim topraklarımda mı? Dedi. Onlar evet deyince Necaşi elçisini gönderdi. Cafer radıyallahu anhu, sizden kimse bize cevap vermesin. Ben bugün sizin sözcünüzüm dedi. Daha sonra Necaşi'nin yanına gittik. Tahtında oturuyordu. Sağında Amr ibn As, solunda Umare vardı. Rahip ve keşişler de gruplar halinde oturuyorlardı. Amr ve Umare, Necaşi'ye onların yani Müslümanların kendisine secde etmeyeceklerini söylemişlerdi. Yanına vardığımızda oradaki keşiş ve rahipler krala secde edin diye seslendiler. Cafer, biz Allah Azze ve Celle'den başkasına secde etmeyiz dedi. Necaşi, bunun sebebi nedir diye sordu. Cafer, Allah Celle Şanuhu bize bir peygamber gönderdi. Sallallahu ala nebine ve aleyhi mecmain. O, İsa Aleyhisselam'ın kendisinden sonra geleceğini bildirdiği Ahmed adlı Resul'dür. Allah'a ibadet etmemizi, ona ortak olmamızı emreden odur. Namaz kılmamızı, zekat vermemizi ve iyilik yapmamızı emretti. Bizi kötülüklerden alıkoydu. Bu sözler Necaşi'nin hoşuna gitti radıyallahu anhu. Amr bunu fark edince, ey kral, Allah iyiliğinizi versin. Onlar sana Meryem'in oğlu hususunda karşı çıkıyorlar dedi. Subhanallah. Necaşi, peygamberiniz Meryem'in oğlu hakkında ne diyor diye sordu. Cafer, İsa hakkında Allah'ın kelamına muvafık şeyler söylüyor. Onun Allah'ın ruhu ve kelimesi olduğunu bildiriyor. Onu saf ve iffetli Betül'ün dünyaya getirdiğini, Meryem'e hiçbir insanın dokunmadığını, İsa aleyhisselamdan önce de çocuk sahibi olmadığını anlatıyor. Necaşi radıyallahu anhu yerden bir çöp aldı ve onu kaldırarak, ey keşişler ve rahipler topluluğu, sizin Meryem oğlu İsa hakkında söylediklerinizle onların söyledikleri arasında şu küçük ağaç parçasının ağırlığı kadar bile fark yok dedi. Ve sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Size ve yanından geldiğiniz kimseye selam olsun. Şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Doğrusu İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği peygamber de odur. Şayet buradaki krallık durumum olmasaydı onun yanına gidip çarıklarını öperdim. Topraklarımda istediğiniz kadar kalın. Daha sonra bize yiyecek ve giyecek verilmesini emretti. Sonra da şöyle buyurdu. Şu ikisinin hediyelerini de artık geriye verin. Sübhanallah. Sübhanallah. Amr bin As kısa boylu, Ümare ise yakışıklı biriydi. Necaşi'nin yanına vardıklarında içki içmişlerdi. Amr bin As'ın yanında karısı da bulunuyordu. Bir miktar şarap içince Ümare Amr'a, karına emret de beni öpsün dedi. Sübhanallah. Amr, utanmıyor musun deyince Ümare Amr'ı tutup denize fırlattı. Amr Umare'ye yalvarınca Umare onu sudan çıkarıp gemiye bindirdi. Amr bu duruma çok öfkelenmiş, Umare'ye kinlenmişti. Bu yüzden Necaşi'ye senin evinden çıktığında Umare ailene göz koyar dedi. Necaşi Umare'yi çağırttı ve sidik borusuna körükle hava verdi. Umare delirdi. Ve daha sonra hayvanlarla yaşamaya başladı. Sübhanallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Estağfirullah. Estağfirullah. İmam Ahmed rahimahullah, Ümeyye bin el-Mughire'nin radıyallahu anhunun kızı, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı, Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayet etmiştir. Habeşistan'a vardığımızda orada hayırlı birisinin komşusu olduk. O Necaşi'ydi. Dinimiz hususunda güvenlik içindeydik. Allah Azze ve Celle'ye kulluk ediyorduk. Orada herhangi bir eziyete uğramıyor, bizi rahatsız edecek bir şey de işitmiyorduk. Kureyşliler bu durumu haber alınca bizim meselemizi konuşmak üzere Necaşi'ye sert yapılı iki adamlarını yollamışlardı. Onlar Necaşi'ye Mekke'nin en değerli mallarından hediyeler getirmişlerdi. Garip olan bir şey vardı ki o da Necaşi'ye bu hediyelerin yanında pek çok yiyecek de göndermiş olmalarıydı. Necaşi'nin rahiplerinden hediye vermedik tek bir rahip bile bırakmamışlardı. Bu hediyeleri Abdullah bin Rabia el-Mahzumi ve Amr bin el-As bin Vail es-Sehmi ile göndermişler. Gitmeden önce onlara şöyle tembihte bulunmuşlardı. Necaşi ile Müslümanlar hakkında konuşmadan önce Necaşi'nin rahiplerinden her birine hediyesini takdim edin. Daha sonra Necaşi'ye hediyelerini takdim edin. Bundan sonra Necaşi'den kendileriyle konuşmadan Müslümanları teslim etmesini isteyin. Allahu Ekber. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha validemiz anlatıyor. O iki adam çıkıp Necaşi'nin yanına geldiler. Biz Necaşi'nin yanında hayırlı bir yurtta hayırlı bir komşunun yanında yaşıyorduk. Necaşi ile konuşmadan önce rahiplerinden her birine hediyelerini verdiler. Daha sonra rahiplerine, Kral Necaşi'nin ülkesine gelen kişilerin kavimlerini, dinlerini, kavimlerinin dinlerini terk etmiş, akılsız adamlar olduğunu ileriye sürerek, onlar sizin dininize de girmediler. Ne sizin, ne de bizim bilmediğimiz bir din uydurmuşlar dediler. Ve sözlerini şöyle sürdürdüler. Bizi onların kavimlerinden ileriye gelenleri krala gönderdi ki onları bize iade etsin. Biz kralla konuştuğumuzda ona Müslümanlarla konuşmadan bize onları iade etmesini söyleyin. Tuzağa bak. Kureyş'in gözü onların üzerinde ve onları ne yüzden ayıplayıp muahaze ettiklerini çok iyi biliyor. Rahipler onlara istediğinizi yerine getireceğiz dediler. Daha sonra hediyelerini Necaşi'ye takdim ettiler. O da kendilerine sunulan hediyeleri kabul etti. Daha sonra Necaşi'ye, ey kral, ülkene bizden bazı ahmak adamlar geldi. Onlar kavimlerinin dinini terk ettikleri gibi senin dinine de girmediler. Ne senin ne de bizim bilmediğimiz uydurdukları yeni bir dini savunuyorlar. Bizi sana, onların babaları, amcaları ve yakın akrabaları olan kavimlerinin ileri gelenleri gönderdi. Onları iade etmeni istiyorlar. Gözleri bu kimseler üzerindedir. Onları ne yüzden ayıpladıklarını ve muahaze ettiklerini de gayet iyi bilmektedirler, dedi. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz diyor ki, Abdullah bin Rebi'a ve Amr ibn As, Necaşi'nin Müslümanları konuşturup dinlemesinden endişe ediyorlar ve bunu istemiyorlardı. Etrafındaki rahipler, ey kral, onlara inan, kavimlerinin gözü onlar üzerinde ve ne yüzden onları muahaze ettiklerini de çok iyi biliyorlar. Onları bu iki adama teslim et ki kavimlerine iade etsinler dediler. Necaşi bu sözlere kızarak şöyle dedi. Radıyallahu teala anhu. Allah'a yemin olsun ki hayır. Onları bu iki adama bu şekilde teslim etmeyeceğim. Bana sığınmak isteyen, ülkeme konuk olan, sığınacak yer olarak başkasını değil de beni seçen bu insanları çağırıp durumları hakkında kendilerine soru sormadan onları teslim etmem. Eğer bu iki adamın dedikleri doğru ise onları kavmine iade ederim. Eğer söyledikleri doğru değilse bu iki adamı onlara yaklaştırmam. Benim yanımda kalmak istedikleri sürece onlara iyi muamelede bulunurum, dedi. Daha sonra Necaşi radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını bir elçi göndererek yanına çağırdı. Elçiyi görünce toplandılar. Onlara, yanına gittiğinizde o adama ne söyleyeceksiniz dediklerinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretti ve neleri yapmamızı emrettiyse onları söyleyeceğiz. Sözlerimizden dolayı ne olacaksa olsun dediler. Necaşi'nin rahimahullah, yanına vardıklarında yanında rahipleri vardı ve her birisi İncil'ini açmış bekliyordu. Necaşi rahmetullahi aleyh, size kavminizin dinini terk ettiren bu din nasıl bir dindir ki ne benim dinime ne de bu millete mensup herhangi birinin dinine tabi olmadınız diye sordu. Ümmü Seleme radıyallahu anha, sözcü Cafer ibn Ebi Talip'ti. Şöyle dedi. Ey kral! Biz cahiliyet döneminde putlara tapan, ölü hayvanlarının etini yiyen, fuhuş yapan, akrabalarıyla ilişkisini kesen, komşuya kötü davranan bir topluluktuk. İçimizdeki güçlüler zayıfları ezerdi. Allah Celle Şanuhu bize bir Resul gönderene kadar bu durumda kaldık. O peygamberin nesebini, doğruluğunu, emin oluşunu ve iffetini bilmekteydik. Bizi Allah Azze ve Celle'yi bir bilmeye, taş ve putlar gibi babalarımızı tapar bulduğumuz şeyleri terk etmeye davet etti. Doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, sıla-i rahmi, komşuya iyi davranmayı, haramdan ve kan davasından kaçınmayı emretti. Fuhşu, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, iffetli kadınlara iftirada bulunmayı yasakladı. Yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmemizi, ona ortak koşmamamızı, namaz kılmamızı, zekat vermemizi, oruç tutmamızı emretti. Cafer radıyallahu anhu, Necaşi'ye radıyallahu anhu, İslam'ın bütün emirlerini saydı. Sonra şöyle devam etti. Ona inandık, tasdik ettik. Allah katından Celle Şanuhu getirdiği şeylere ittiba ettik. Yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettik ve ona ortak koşmadık. Bize helal kılınanı helal bildik. Bize haram kılınan şeylerden de kaçındık. Bütün bunlardan dolayı kavmimiz bize düşman oldu ve dinimiz sebebiyle bize eziyet ettiler. Bizi Allah Azze ve Celle'ye ibadetten men edip yeniden puta tapıcılığa döndürmeye çalıştılar. Daha önce işlemiş olduğumuz pislikleri yeniden işlemeye çağırdılar. Üzerimizdeki baskıları iyice yoğunlaştırıp yaptıkları zulümlerle dinimize engel olmaya başladıklarında senin ülkene geldik. Başkasına değil, sana sığınmayı tercih ettik. Ey kral, senin yanında zulme uğramayacağımızı ümit ediyoruz dedi. Necaşi, yanında peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah katından getirmiş olduğu bir şey var mı diye sordu. Cafer radıyallahu anhu evet dedi. Necaşi rahimahullah onu bana oku deyince Cafer kaf ha ya ayn sad başından bir bölüm okudu. Necaşi sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Rahipler de kendilerine okunanı dinlerken ağladılar ve önlerindeki İncil'leri ıslandı. Daha sonra Necaşi radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Bu şüphesiz Musa'nın salavatullahi ala nebine ve aleyh getirdiğiyle aynı nurdan ışığını alıyor. Amr ve Abdullah'a hitaben de buradan defolun. Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki onları size ebediyen teslim etmem dedi. Subhanallah. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Necaşi'nin yanından çıktıklarında Amr ibn-i As, vallahi yarın onların karşı tarafı kızdıracak kusurlarını söyleyeyim de köklerini kazısınlar dedi. Amr ibn-i As'dan daha merhametli olan Abdullah bin Rabia, sakın böyle yapma. Onların akrabaları bunu yaptığını duyarlarsa bize düşman olurlar dedi. Amr ibn-i As, Allah'a yemin olsun ki Necaşi'ye onların Meryem oğlu İsa'nın kul olduğunu söylediklerini bildireceğim dedi. Subhanallah, Subhanallah, içerideki kine gayza bak. Ertesi gün Amr, Necaşi'ye radıyallahu anhu, ey kral, onlar Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkında yakışıksız bir söz söylüyorlar. Onlara bir elçi gönder de ne demek istediklerini öğren dedi. Necaşi de bu konuyu öğrenmek üzere onlara bir elçi gönderdi. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Böyle bir şey başımıza gelmemişti. Herkes toplanmış birbirlerine, şayet Necaşi soracak olursa İsa aleyhisselam hakkında ne diyeceksiniz diye soruyordu. Dediler ki Allah'a yemin olsun ki Allah subhanehu ve teala ne söylüyorsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne öğretmişse onu söyleyeceğiz. Bu sözümüzden dolayı ne olacaksa olsun dediler. Müslümanlar yanına geldiklerinde Necaşi radıyallahu anhu, Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkında neler söylüyorsunuz diye sordu. Cafer ibn Ebi Talib radıyallahu anhu, onun hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylüyorsa biz de onu söylüyoruz. O, yani İsa aleyhisselam Allah'ın kulu, Resulü ve ruhu olup kendisini Allah'a adamış, bakire ve iffetli olan Meryem'e ilka ettiği kelimesidir. Necaşi elini yere indirdi ve oradan bir ağaç parçası aldı ve şöyle dedi. İsa aleyhisselam, senin söylediğinden şu ağaç parçası kadar bile farklı değildir dedi. Bu sözler üzerine Necaşi'nin etrafındaki rahipler söylenenleri inkar edercesine homurdandılar. Necaşi radıyallahu anhu rahiplere, homurdansanız da bu böyledir dedi. Sonra Müslümanlara dönerek, gidiniz, topraklarım içinde güvenlik içindesiniz. Bana bir dağ büyüklüğünde altın verilse bile sizlerden birine eziyet etmek istemem. Necaşi radıyallahu anhu sözlerine şöyle devam etti. Şu iki adamın getirdikleri hediyeleri iade edin. Benim o hediyelere ihtiyacım yok. Allah Azze ve Celle verdiği mülk dolayısıyla benden rüşvet almadı ki ben de sizden rüşvet alayım. İnsanları Allah Azze ve Celle'ye itaat ettirdiğim gibi ben de Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeliyim dedi. Subhanallah. Ümmü Seleme radıyallahu teala anha validemiz anlatıyor. Kureyş'in elçileri tahkir edilmiş ve getirdikleri hediyeler iade edilmiş olarak Necaşi'nin radıyallahu anhu'nun yanından çıktılar. Bizler de Necaşi'nin topraklarında güvenlik içinde yaşadık. O, bizler için hayırlı bir komşu idi. Bu durum Necaşi'nin elinden yönetimi almak isteyen biri ortaya çıkıncaya kadar devam etti. Allah'a andolsun ki bu yeni durum karşısında çok büyük bir üzüntüye kapıldık. Üzüntüye kapıldık. Bu adamın Necaşi'ye galip gelip Necaşi gibi haklarımızı koruyan biri olmamasından endişe ediyorduk. Necaşi radıyallahu anhu ordusuyla yürüdü. Hasmıyla arasında Nil toprakları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bizden kim oraya gider de haber getirir dediler. Zübeyr ibn-i Avvam ben dedi. Zübeyr radıyallahu anhu Habeşistan'a hicret edenler arasında yaşı en küçük olandı. Bir su kırbasını şişirip göğsüne bağladılar. Bununla yüzerek Nil kıyısına kadar çıktı. Necaşi ile hasmı orada karşı karşıya geliyordu. Durumu haber alıp geriye döndü. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki, Necaşi'nin radıyallahu anhu hasmına galip gelmesi, topraklarında hükümran olmaya devam etmesi için Allah'a dua ettik. Necaşi, Habeşistan'ın idaresini elinde tutmuştu. Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönünceye kadar orada huzur içinde yaşadık. Evet, bu anlatılanlardan çıkarılan dersler ve öğütler. 1. Bazı kimseler İslami hareketi Müslüman erkeklerin ve kadınların güvenliğinin sağlanmasını düşünmesini bile zayıflık alameti olarak görmekte, güvenlik arayışlarını bir kusur olarak kabul etmektedirler. Bu ise insanların ihtiyaçlarını hissedemeyen, Allah Azze ve Celle'nin kalplerine bu duyguyu nasip etmediği kimselerin düşünce tarzıdır. Elbette İslam'ı davet açısından güvenlik arayışları İslam'ın ruhsat verdiği sınırlar dahilinde olacaktır. Ruhsatları yeri ve zamanında uygulamak daha hayırlıdır. İşte Ammar bin Yasir radıyallahu anhu işkence altında küfür lafzını söylemişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain güvenliklerini sağlamak için Habeşistan'a iki defa hicret etmişlerdi. Sonuçta iş Müslümanların başında bulunan ve onları yönlendiren emir konumundaki yöneticilerin izin ve takdirine dayanmaktadır. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı radıyallahu teala anhum ecmain adaletle hükmedilen, içinde İslam'ın emrettiği ibadetleri rahatça yerine getirebilecekleri, ancak İslam'ın hakim olmadığı bir küfür diyarına hicret etmişlerdi. Bu olay, İslami davet ve hareket açısından önümüzde geniş ufuklar açmaktadır. Bugün dünyada Müslümanların dini görevlerini rahatça yerine getirebildikleri, kendi vatandaşlarına tanıdıkları hak ve görevleri Müslümanlara da tanıyan ülkeler bulunmaktadır. Kendi ülkelerinde ezilip yaşama hakkına sahip olmadıkları dönemlerde böyle ülkelere gidip orada ikamet etmek Müslümanlara caizdir. Eğer Müslüman o ülkelerde ailesini İslami bir terbiyeyle eğitme imkanına sahipse bunun bir mahzuru yoktur. Şafii fukahası, Müslüman küfür diyarında İslam'ın şiarlarını ortaya koyup yerine getirebiliyorsa orada kalması evleviyetle caiz olur. Çünkü bu durumlarda onun evi küfür diyarı içinde bir İslam diyarı olmuştur demektedirler. Elbette mesela olayın yarar ve zararının ölçülüp bu dengeye göre hareket etmeye, fetva vermeye ehil kişilerin basiretli fetvalarına dayanmaktadır. Üç. Habeşistan'a giden muhacirler o topraklar dahilinde herhangi bir İslami davetle yükümlü kılınmamıştır. Bu durum hicret etmeye zorunlu kalmış bir Müslümana İslami adab bakımından bazı ruhsat kapıları açmaktadır. Böyle bir durumda kalan Müslümanlar hicret ettikleri ülkenin kanunlarını göz önüne alarak kendilerine müsaade edilen dışında o ülkenin iç işlerine karışmayabilirler. Bu mesele oldukça geniştir. Ruhsat veya azimet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu tercihi ise Müslümanların emiri tayin eder. Müslümanları idare eden kimseler yani emirler, muhacirlerin yapması gereken şeyleri tayin ederek davaya ihanet edilmemesi, zulmedilmemesi ve ahde vefa gösterilmesi hususuna önem verirler. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer ve ashabını radıyallahu teala anhum ecmain Habeşistan'da davetle yükümlü kılmamışsa da Cafer radıyallahu anhu orada bazı kimseleri İslam'a davet ettiği ve onların da icabet ettiğine dair bazı rivayetler bulunmaktadır. 4. Necaşi kıssasını baştan sona kadar gözden geçirdiğimizde İslami aksiyon bakımından çok önemli bir neticeye varabiliriz. Necaşi rahimahullah sonunda Müslüman olmuş ancak gayri İslami kanunlarla yönetilen bir sistemin başında kalmaya devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu durumu kabul etmiş, öldüğü zaman Necaşi'nin radıyallahu anhu gıyabında cenaze namazı kılmıştır. Bu durum şunu gösteriyor ki bir nizamın küfür nizamı olması sebebiyle o nizamın içinde yer alan her ferdi küfürle itham etmek mümkün değildir. Kafir bir nizamın başında Necaşi gibi zahiren ve batınen Müslüman olan birileri de bulunabilir. Tekfircilerin kulakları çınlasın. 5. Habeşistan'a yapılan ilk hicretten söz açmışken müşriklerin Necm suresini dinledikleri zaman secde edişlerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Bu vesileyle Garanik hadisesini zikredelim. Aslı olmayan bu batıl kıssaya göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okurken şeytan müşriklere Resulullah aleyhissalatü vesselamın putlara övgüde bulunduğunu işittirmişti. Bu olayın aslı yoktur. 6. Hicretin hükmü hususunda Doktor Ramazan el-Buti şöyle demiştir. İslam diyarında hicret etmenin hükmü vücub, cevaz ve haram oluş arasında değişir. İslam diyarından hicret etmenin hükmü vücub, cevaz ve haram oluş arasında değişir. Müslüman namaz, oruç, hac ve ezan gibi İslami şiarları yerine getirme imkanı bulamazsa hicret etmesi vacip olur. Şayet yaşadığı diyarda dini yüzünden bir takım musibet ve belalara uğrarsa, o takdirde başka bir İslam diyarına hicret etmesi kendisi için caizdir. Hicret dolayısıyla yapılması gerekli olan İslami vazifeler ihmale uğradığı ve kendisinden başka bu görevleri layıkı veçiyle yüklenecek biri bulunmadığı takdirde ise o kişinin hicret etmesi haram olur demiştir. Subhanallah. Çok güzel bir tespit. 7. Habeşistan'a hicretin yorumunu yaparken Doktor el-Buti şöyle der. Zaruret halinde Müslümanların gayrimüslimlerin himayesi altına girmesi caizdir. Himaye eden Necaşi gibi ehli kitaptan da olsa Necaşi o sıralarda Hristiyandı. Daha sonra Müslüman olmuştur. Habeşistan'dan dönüşte Müslümanları himayesine alan bazı müşrikler gibi müşriklerden de olsa hüküm değişmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib ve Taif dönüşü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Mekke'de himaye eden Mut'im bin Adi gibi müşriklere örnek teşkil eder. 8. Doktor Mustafa Sıbai ise şöyle demektedir. İslam davetçilerine düşen cemaatleri için hayati bir tehlike söz konusu olduğunda ya da inançları bir takım fitnelerin tehdidi altında olup itikatleri tehlikeye maruz kaldığında onlar için batıl ehlinin düşmanlığından koruyacak bir yer hazırlamaktır. Bu durum hak yolun davetçilerinin göstermesi gereken fedakarlıkla çelişmez. Eğer İslam davetçilerinin sayısı batıl ehlinin tamamen ortadan kaldırabileceği kadar azsa ve bu şekilde İslami daveti ortadan kaldırabileceklerse, davetçilerin emniyet içinde olacakları, bir başka yerde olmaları davetin sürmesi ve yayılması açısından gereklidir. Mustafa Sibai devamla der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına radıyallahu teala anhum ecmain Habeşistan'a iki defa hicret etmelerini emretmesi, dinleri farklı da olsa dindar insanlar arasındaki bağın dinsiz ve putperestlerle olan ilişkiden daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. Yine Mustafa Sibai şöyle der. Ehli batıl, ehli hak önünde kolay kolay teslim olmamaktadır. Hak davayı ortadan kaldırma ve karşı koyma yolunda başvurdukları usuller boşa çıktıkça yeni çareler, metotlar ve yollara başvurmaktadırlar. Hak, nihai galibiyetini elde edip batıl son nefesini verene kadar mücadele bu şekilde sürüp gidecektir.